Pe Fiul Tău, pe Cel Preasfânt, Tu L-ai trimis pe acest pământ, să poarte al lumii greu păcat, să fie mielul junghiat. O miel ceresc, plin miel ceresc, din tot adâncul te iubesc, mă spală-n scumpul sânge al tău. Ceresc, o Dumnezeu. În dar mi-ai dat iubirea ta, noi te-am jertfit pe o cruce grea, un rege fals te-am socotit. Pe tine miel din cer venit. O miel ceresc, plin miel ceresc, din tot adâncul te iubesc, mă spală-n scumpul sânge al tău. O miel ceresc, o Dumnezeu. Eram pierdut în chin și iad, Tu m-ai găsit și m-ai salvat. Azi sunt un miel în brațul tău, Tu-mi ești păstor și Dumnezeu. O miel ceresc, plin miel ceresc, din tot adâncul te iubesc, mă spală-n scumpul sânge al tău. O miel ceresc, o Dumnezeu. O miel ceresc, plin miel ceresc, din tot adâncul te iubesc, mă spală-n scumpul sânge al tău.